जैसे हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने। सारी रात जगाए बस ख्याल तुम्हारा लम्हा लम्हा तड़पाए। ये तड़प तेरा ही है मिट जाए फासले तेरे मेरे दर।